To prezydent zrobi z reformą edukacji dokument czeka na podpis Andrzeja Dudy. Tragiczny wypadek we Francji, nie żyje czworo pasażerów autobusu z Portugalczykami. W serwisie Trójki Watykan w uroczystość chrztu pańskiego papież ochrzcił dzieci pracowników Watykanu. Decyzja w tej sprawie musi zapaść najpóźniej jutro. Prezydent Andrzej Duda zastanawia się, co zrobić z reformą edukacji. Część opozycji zapowiada, że jeśli ustawę podpisze, rozpocznie zbiórkę podpisów w sprawie referendum. Andrzej Halicki z PO mówił Trójce, że ma nadzieję, że głowa państwa wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i rodziców. I cieszę się, że mi prezydent myśli. Po ustawie o zgromadzeniach to taki drugi proces analityczny, który mam nadzieję sprowadzi do poważnych konkluzji pana prezydenta. Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski rozwiewa jednak nadzieje opozycji dotyczące wahań prezydenta. Podkreśla, że to tylko spekulacje. Pan prezydent jeszcze w czasie kampanii mówił o potrzebie zmiany tego systemu, który obecnie obowiązuje. Natomiast ma oczywiście swoje wątpliwości, dlatego spotykał się z przedstawicielami także tych środowisk, które krytykowały tę ustawę, żeby poznać ich opinię. Zgodnie z zapowiadaną reformą edukacji wrócić ma 8-letnia podstawówka, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 2-stopniowe szkoły branżowe i szkoły policjalne, gimnazja mają zostać zlikwidowane. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 3 są w stanie krytycznym po wypadku autokaru w Burgundii we Francji. Kierowca autobusu wiózł Portugalczyków, 20 osób zostało rannych. W wielu rejonach Francji na drogach panują bardzo trudne warunki. Prefektura nie ma wątpliwości, iż przyczynami tragedii były gołoleć i brak dostosowania jazdy do panujących warunków. W kilkunastu departamentach Francji jest bardzo ślisko na drogach, na których dochodzi do wielu wypadków. O tym, który wydarzył się dzisiaj w Burgundii, mówi dyrektorka gabinetu miejscowego prefekta. Autokarem podróżowały 32 osoby. Prefektura i wszystkie służby udzielają pomocy poszkodowanym. Na miejscu zorganizowano dla nich tymczasowe schronienie. Otrzymali ciepłe posiłki, koce i pomoc, przede wszystkim psychologiczną. Miejsce dzisiejszego wypadku należy do wyjątkowo niebezpiecznych na mapie francuskich dróg. W marcu ubiegłego roku także tutaj w zderzeniu furgonetki z ciężarówką zginęło 12 osób, również Portugalczyków wracających do domu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki zostajemy za granicą. Po strzelaninie na lotnisku Fort Lauderdale na Florydzie amerykańska prokuratura wszczęła śledztwo wobec domniemanego sprawcy. 26-latkowi może grozić nawet kara śmierci. W strzelaninie zginęło 5 osób, 8 zostało rannych. Napastnik Esteban Santiago był wcześniej badany psychiatrycznie, ponieważ choroby nie stwierdzono. Zwrócono mu broń, którą na czas badań musiał oddać. Nie jest jasne, czy z tej samej broni strzelał na lotnisku. Nie wiadomo też, dlaczego strzelał. Według świadków po opróżnieniu magazynka spokojnie czekał na policję. Lotnisko jest otwarte. W przypadającą dziś uroczystość chrztu pańskiego papież Franciszek ochrzcił 28 dzieci pracowników Watykanu. Ceremonia odbyła się jak zawsze w kaplicy Sykstyńskiej. 3 chłopców przybrało imię patrona ojca świętego Franciszka, a 2 innych przybrało je jako drugie. W krótkim improwizowanym kazaniu, zwracając się do rodziców i chrzestnych, Franciszek przypomniał, że prosili oni Kościół o wiarę dla swych maleństw. Reszta jednak należy już do nich. Wiarę bowiem trzeba zachować i sprawić, aby wzrastała, stając się świadectwem dla innych. Potem, jak powiedział Franciszek, zaczął się koncert. Dzieci zaczęły płakać niemal jednocześnie, najczęściej bez powodu, zauważył papież, naśladując się nawzajem. Przypomniał, że pierwszym kazaniem Jezusa wstające był płacz. Niemowlęta mogą oczywiście płakać również z głodu, stwierdził Franciszek. Dlatego matki śmiało mogą karmić je piersią, jeśli uznają to za stosowne. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Niedzielne popołudnie pogodne w centrum i na wschodzie, więcej chmur na zachodzie, tam przelotne opady śniegu, w górach wietrznie i nadal zimno, od minus 14 stopni pod Tatrami do minus 10 w centrum, minus 3 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia.

żołnierz batalionu Zośka. Jasiu Anoda to szalał. W PM-ie tylko wymieniał magazynki, jeden po drugim, i ci Niemcy, tak jakby ich ktoś płomieniami po nogach parzył, tak podskakiwali, jak króliki, a on im tylko pruł. Wspominał Stanisław Sieracki, pseudonim Świst. Dziś mija 50 lat od tragicznej śmierci Zbigniewa Cybulskiego. Aktor zasłynął rolami w filmach Salto Tadeusza Konwickiego, Do widzenia do jutra Janusza Morgensterna czy Popiół i diament Andrzeja Wajdy. Piękna jest noc, trzeba się przejść przed wyjazdem. Co, pan już wyjeżdża? Niestety, żonę mam zazdrosną. Zginął na dworcu we Wrocławiu, próbując w ostatniej chwili wskoczyć do odjeżdżającego pociągu. 10 stycznia 1982 roku w całym kraju przywrócono połączenia telefoniczne. Stan wojenny trwał nadal, a rozmowy oficjalnie podsłuchiwano, o czym informował komunikat. Rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. 13 stycznia tego samego roku uznawany jest za symboliczną datę początku bojkotu Polskiego Radia i Telewizji ze strony środowisk aktorskiego i artystycznego. Tutaj nie było takiego jednego aktu, czy jednego zawezwania do tego bojkotu, ale oczywiście bardzo wielu aktorów się do tego przyłączyło i zawodową aktywność przeniosło w rozmaite nieoficjalne nurty. Dlatego narodziły się też takie formy obecności artystycznej w innych miejscach niż te medialne. Mówiła w 1988 roku Dorota Buchwald, dziś dyrektor Instytutu Teatralnego. W kalendarium Magda Karczewska przypomniała rocznicę śmierci Jana Rodowicza Anody. Nie tak dawno omawialiśmy książkę Przemysława Benkena o śmierci Anody i polecaliśmy ją Państwu. To naprawdę bardzo dobra pozycja. Historie jak z książki. Kalendarium to przeszłość, a co przed nami dzisiaj? W 1655 roku wybrali go na urząd stolnika, a 4 lata później na posła. Niewielu zdawało sobie sprawę, że to co dobre dla powiatu nie musi być dobre dla Rzeczypospolitej. Profesor Michał Kopczyński opowie o pośle, który źle wsławił się w historii polskiego parlamentaryzmu. Książka jest potężna, prawie 600 stron. Jest to chyba pierwsza taka całościowa, kompleksowa próba przedstawienia historii ruchów. My dzisiaj nazywamy antykomunistycznych. Księgarz Zofia Szpojankowska poleci Państwu książkę o czarnej jedynce, ale nie tylko o tym. Błędów idiomatycznych nie popełniam nigdy, a bezwzględną prawdą jest, że gdybym nie pisał po angielsku, nie pisałbym wcale. Dzisiaj po raz pierwszy Ryszard Łukowski przeczyta fragment publicystyki Josepha Konrada. W przeróżnej postaci śnieg. Na naszą równinę śnieg, na każdą roślinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki. Na w mgle sinej dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Śnieg. na całej połaci śnieg, na siostry i braci śnieg. Zimowy plakacik w przeróżnej postaci śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą roślinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki. Na w mgle sinej dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. Błażej Torański napisał książkę pod tytułem Knebel, cenzura w PRL-u, i jest dzisiaj naszym gościem. Pierwszym gościem w 2017 roku. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Cenzura w PRL-u. Myślałem, że wszystko już o tym wiem, a tymczasem okazuje się, że dużo rzeczy dowiedziałem się. Namordował się pan chyba przy tej książce, bo momentami wydaje mi się, że jak rozmawia pan z ludźmi, których dotyczyła w jakiś sposób cenzura, zaraz powiem, kim oni są, to ci ludzie nawet nie pamiętają tego, co pani przypominał. Ja też miałem poczucie, jak pan Jourdain z Mieszczanina Szlachcice Moliera, on odkrył, że mówi prozą, a ja odkryłem, że tak niewiele wiem o cenzurze. Choć od 30 lat jestem dziennikarzem i wydawało mi się, że te zjawiska, te schematy są od dawna przeze mnie rozpoznawane. Sam chętnie bym o niej napisał, ponieważ jest to mój ukochany temat. W tym sensie, w cudzysłowie. Chodzi o to, że bardzo mało wiemy o cenzurze, a zwłaszcza ludzie, którzy wtedy nie żyli, ponieważ, jak pan wie doskonale, cenzura była utajnioną instytucją. Mówimy tutaj o Głównym Urzędzie Kontroli Publikacji i Widowisk, tak naprawdę, bo to o taką cenzurę chodzi. I jeszcze dopowiedzmy, że o cenzurze opowiadają ludzie kultury. Wszystkich nie przeczytam, ale jest tam i Bryl, i Kanty Pawluśkiewicz, Krause, Królikiewicz, Zagajewski, Wolski, Zanussi i ta najważniejsza rozmowa, czyli cenzor Strzyżewski. Może od niego zaczniemy. No nie tylko, dlatego że cenzorów mam dwóch. Ten drugi jest prawdziwą perłą, ponieważ dotychczas ukazał się zaledwie jeden wywiad z cenzorem Barbary N. Łopieńskiej w tygodniku Solidarność. Bardzo wielu wywiadów udzielił Tomasz Strzyżewski, człowiek, który ujawnił tajemnicę komunistycznej cenzury w 1977 roku. Po 18 miesiącach pracy w krakowskiej delegaturze cenzury uciekł, wyjechał do Szwecji, wsiadł na prom, opatulony notatkami i instrukcjami, bo tam były również dokumenty z tak zwanej księgi zapisów cenzorskich, które były produkowane w wydziałach propagandy KW, KC, resortach rozmaitych i w szyfrogramach przekazywane do cenzury przez komitety wojewódzkie milicji. Tomasz Strzyżewski właściwie był antycenzorem, stąd tytuł naszej rozmowy Antycenzor, bowiem bez niego nie mielibyśmy tej wiedzy o mechanizmach. I on początkowo nie miał żadnych kontaktów w tej Szwecji. Z ogromnym trudem trafił do jednego z działaczy KOR-u. Nie będę wymieniać jego nazwiska, dlatego że oni są w wielkim konflikcie. W każdym razie Radio Wolna Europa, zanim zaczęło nadawać wywiady z nim, Alina Grabowska prowadziła, bardzo długo go sprawdzali, obawiali się prowokacji na emigracji. Aneks i Nowa opublikowały te zapisy, które zostały nazwane Czarną Księgą Cenzury, ale tak naprawdę musiało upłynąć kolejne 40 lat, aby Tomasz w pełnej wersji opublikował tę książkę kilka lat temu. Niewątpliwie przejdzie do historii. W mojej ocenie należy mu się najwyższe polskie odznaczenie. Natomiast Natomiast drugi cenzor, i to jest bardzo ciekawe, bo najtrudniej było mi dotrzeć do cenzorów. Otóż oni się zachowywali właściwie jak niektórzy naziści, którzy twierdzili, że nie było II wojny światowej ani obozów śmierci. Objęła ich zbiorowa amnezja i mówili, że albo nie mają nic do powiedzenia po wielu latach pracy w tej cenzurze, albo wulgarne odpowiedzi uzyskiwałem od Andrzeja Hampla, byłego sekretarza ekonomicznego KWPZPR w Łodzi, który nomen omen też jest w Szwecji na emigracji od ponad 30 lat, odpisał mi, że z takimi pytaniami, a ja zaledwie prosiłem go o spotkanie, to mogę się zwracać do gminy żydowskiej i w ogóle guzik kogokolwiek, słowo było grubsze, ale na antenie tak zacnej rozgłośni nie będę go cytować dosłownie, kogokolwiek obchodzi, co on w życiu robi. To jest trochę zrozumiałe, że nie chcą rozmawiać, no bo to nie była zbyt wdzięczna praca, ani nie było się czym chwalić nawet teraz. Chociaż kiedy rozmawiałem z cenzorami do wcześniejszej audycji, oni próbowali mówić praca jak każda inna, albo mówić w ten sposób: naprawdę miałem ciężkie warunki materialne, żona chorowała, a tam lepiej się zarabiało, ale uwaga, opowiada ten cenzor, były cenzor, bojkotowałem intelektualnie tą pracę. To bardzo ładnie i eufemistycznie zabrzmiało. To dokładnie nakłada się na moje doświadczenia z nimi, dlatego że ten, który jest perłą w zbiorze tych rozmów, czyli Eugeniusz Kaniok, który potem po odejściu z cenzury został twórcą, bo on był Francikiem w takich biesiadach śląskich i jeździł po Polsce z programem satyrycznym. Otóż on pokazał, z jak lichego materiału jest zbudowany. To jest rodzaj spowiedzi. Kilka lat temu przeżył śmierć kliniczną, miał tętniaka i on powiedział tak. Od blisko 40 lat jego córka, którą widziałem, siedzi na wózku inwalidzkim. Omal nie zeszła tuż po urodzeniu. On czekał przez kilka lat na rehabilitację. Kiedy został cenzorem, miał wszystko, dlatego że to była kasta wybrana. Talony na samochody, mieszkania, najwyższe płace. Ba, nawet gdyby popełnił jakieś przestępstwo, to ich szefowie mówili, jak was zatrzyma milicja obywatelska, to wyjmijcie dokument. I profesor Zbigniew Romek z Polskiej Akademii Nauk, zapytany przeze mnie, a jakby tak zabił po pijaku kogoś, to też by mu uszło suchą stopą? On mówi, nie znam takiego przypadku, ale przypuszczam, że tak. Musimy powiedzieć, uporządkować. Główny Urząd Kontroli Publikacji Prasy i Widowisk, potem to prasy zdjęto tylko po 1981 roku, był tak naprawdę tworem tajnym. Taka arcykrótka historia. Cenzura istniała od początku Polski Ludowej, już za czasu tego marionetkowego sowieckiego, moskiewskiego rządu PKWN. Za ojca cenzury w Polsce uważa się Jerzego Borejsze, redaktora naczelnego później Rzeczpospolitej i twórcę Czytelnika, takiego magnata prasowego w Polsce Ludowej, brata Józefa Różańskiego, ubowca, zbrodniarza, wywodzącego się z NKWD absolutnie. No i na początku pytano, redaktorzy pytali Borejsze, czy mogą publikować, a on na to, czy jest coś przeciwko Związkowi Radzieckiemu albo Obywatelowi Bierutowi? Nie, to puszczamy. A potem zbudowano tę cenzurę na kształt sowiecki, przyjechało dwóch urzędników z Moskwy i przez wiele, wiele lat ta cenzura tak funkcjonowała. Była kalką Urzędu Radzieckiego, aż przyszedł sierpień 1980 roku i postulaty Solidarności 21, a ja mam 21 rozmów, a wśród tych 21 postulatów było zniesienie cenzury. No i mamy rok 81, wchodzi ustawa i wreszcie miliony Polaków dowiadują się o tym, że cokolwiek jest cenzurowane, bo wcześniej rzeczywiście była ona jakby tajna, znana wyłącznie elitom intelektualnym, twórcom, pisarzom, dziennikarzom, natomiast cenzura była wszechobecna. Ponieważ była prewencyjna i ukazywało się to, co cenzorzy chcieli, żeby się ukazało. Natomiast nie zaznaczano do lat 80. nie zaznaczano, w którym miejscu ingerencji, w którym miejscu się nie podobało. Ludzie nie wiedzieli, bo dostawali gazety, a tam nie było białej plamy, tylko był jakiś inny tekst włożony na miejsce tego, który spadł. Ale chcę powiedzieć, bo to jest ważne dla młodego pokolenia, że cenzurowano wszystko. Literaturę, filmy, opery, ale również... Panie Błażeju, moje zaproszenie ślubne. Ale właśnie, nawet instrukcje obsługi każdą maszyn, rzecz, którą drukowano, prawda? Etykiety na drzemach, na druki na biletach MPK. Naprawdę to się nie mieści w głowie. I już nie mówiąc o tym, że jak dostawaliśmy listy z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, to one były lekko przyklejone. Cenzura istniała do kwietnia 90 roku, ale już po 89, po czerwcu już bardzo słabo działała. Ingerowano niektóre rzeczy tylko, na przykład dotyczące wojska. Thank you. Błażej Toreński jest dzisiaj naszym gościem. Dziennikarz, który zajął się takim tematem, który powinien istnieć w świadomości młodego inteligenta przynajmniej. Czyli jak działała cenzura w PRL, co to była cenzura, bo to wciąż nie jest wiadome. Przed przerwą mówiliśmy o Tomaszu Strzyżewskim, czyli cenzorze, który po to tylko pracował w cenzurze, aby wywieźć i pokazać, na czym ta cenzura polega. Gdyby nie on, panie Błażeju, prawdopodobnie w ogóle byśmy nie wiedzieli o tych zapisach, bo one zostały w większości zniszczone, prawda? No muszę sprostować, bo Tomasz zatrudnił się w cenzurze, nie mając pojęcia, co to za urząd. Przez pierwsze 2 tygodnie był szkolony i dopiero kiedy zobaczył listę katyńską, a na tej liście swojego dziadka, on wiedział, że on gdzieś zginął tam na wschodzie, ale nie miał zielonego pojęcia, że został rozstrzelany przez Sowietów. Ba, wtedy miliony Polaków nie wiedziało, kto jest autorem tej zbrodni katyńskiej, dlatego że celem cenzury było fałszowanie prawdziwego obrazu Polski. Ale żeby pokazać, jakie było zakłamanie cenzorów, to jeden z nich, Tomaszowi Szarocie, historykowi XX wieku, mówił, uzasadniając swoje ingerencje: proszę pana, ja panu nie pozwolę kłamać, my się musimy spotkać na górze z napisem prawda. Ingerencje cenzorów były groteskowe czasami. W latach 50. jeden z cenzorów zażądał od wydawcy pism świętego Tomasza Zakwinu w Częstochowie praw autorskich. Z kolei w latach 70. Stanisław Bylina, historyk z Polskiej Akademii Nauk, wydał książkę o ruchach heretyckich w średniowiecznej Europie, o paleniu czarownic na stosach, a jeden z cenzorów skojarzył to nie wiadomo skąd z procesami robotników i KOR-u. Również o gadach prehistorycznych, tak jakby był to folwark zwierzęcy i byłyby tam przemycone aluzje, a to nieprawda. 21 rozmówców Błażeja Toreńskiego to są dziennikarze, reżyserzy, graficy, kompozytorzy i artyści estrady. Jakby tak podsumować, której kaście zawodowej było najtrudniej z powodu istnienia cenzury głównego urzędu? Jakikolwiek kaganiec, zastanawiamy się nawet nad takim tytułem, bo knebel uniemożliwia nawet piszczenia, a kaganiec daje możliwości harczenia. Jakikolwiek kaganiec nałożony twórcom jest czymś haniebnym, więc tutaj nie mogę wyróżnić pod żadnym względem. Natomiast chcę powiedzieć, że na przykład wyrzucenie Kazimierza Orłosia, siostrzeńca Józefa Mackiewicza i Stanisława Cata Mackiewicza z obiegu oficjalnego literatury na 16 lat, to była prawie śmierć dla pisarza, bo on, jako pierwszy z młodego pokolenia, bo ze starszego Jerzy Andrzejewski, pod swoim imieniem i nazwiskiem Kazimierz Orłoś zaczął drukować w paryskiej Kulturze, ale któż przemycał? Polacy, będąc na Zachodzie, przemycali czasami. Celnicy im odbierali tę literaturę. On miał poczucie, jakby jego powieść cudowna, Melina, wpadła do głębokiej studni. Wśród tych rozmówców są artyści kabaretu, estrady, Marcin Wolski i Pietrzak. Marcin Wolski opowiadał mi kiedyś, że wręcz, w cudzysłowie w pewnym sensie, zaprzyjaźnił się ze swoim cenzorem, bo się chciał z nim dogadywać na temat scenariusza swojego spektaklu, ponieważ rozmowy z cenzorami, no nieraz może przynosiły jakiś efekt, że coś się upchnęło. Ale w tym miejscu chcę powiedzieć to, panu doskonale wyszło w tych rozmowach, że wszyscy w jakiś sposób byli pogodzeni z tą cenzurą. Ano właśnie, wszyscy i nie wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że twórcy generalnie dzielili się na dwie grupy. Mianowicie takich, którzy uznawali, jak Adam Zagajewski, że cenzura to jest jak niebo, jak lipy, po prostu jako coś naturalnego. Była i będzie. Ale on lewicował. Natomiast była grupa twórców, którzy mówili non possumus i oni niestety byli zakneblowani. Oni byli wyrzuceni poza nawias oficjalnego obiegu. No i co im pozostawało? Tym młodym twórcom, i dlatego trzeba powiedzieć, że nie znamy prawdziwych obszarów wdeptywania w ziemię twórców, niszczenia ich i łamania kręgosłupów moralnych, bo przymuszano ich do dokonywania zmian, do przemilczeń albo kłamstw. Prawdopodobnie, gdyby wielu twórców było takich bezkompromisowych, w ogóle by nic nie powstawało. Zastanówmy się, prawda? Nie byłoby żadnego kabaretu Pietrzaka, gdyby Pietrzak powiedział wtedy: nie, nie będę występował, jak cokolwiek mi skasowano. Ale Andrzej Wajda, jak powiedział mi Zanussi, coś dawał na pożarcie temu smokowi walwelskiemu. Na przykład w Niewinnych Czarodziejach nakręcił scenę, jak pijani grabarze nad ranem chodzą po cmentarzu i zdejmują akowskie tabliczki i wieszają poległych niby z batalionów chłopskich. On, oddając tę scenę, wiedział, że coś ostrzejszego później w następnych częściach filmu pójdzie. Zagajewskiego pan przywołał, tu mam taki fragmencik z rozmowy pana Zagajewskim, kiedy Zagajewski mówi: tak, przyznaję się, że to było bardzo ostre i wiedział, że cenzorzy to mu wyrzucą. I mówi: cenzorzy mieli rację. Przyznam się, że troszeczkę zmartwiałem. A to trzeba trochę odczytywać Arebur, bo podobnie na przykład twierdzi Grzegorz Królikiewicz: gdyby nie było cenzorów, nie doszedłbym do żadnych rezultatów. Oni, durnie, nawet nie wiedzieli, jak krzepią mnie swoją obecnością. To trochę jest ironiczne. oczywiście. No właśnie. Tak samo z kabaretami. Mówi się, o, za cenzury to były kabarety, bo takie aluzje trzeba było tworzyć. Cenzorzy rozpowszechniali taką opinię, że oni stoją na straży wysokiego artyzmu, że to oni motywują twórców do tego, żeby wydawali prawdziwe dzieła. Ale to jest nieprawda. Cenzura była szczelna, to był system bardzo sprawny, ba, cenzorzy mieli nad sobą cenzorów, którzy kontrolowali. Tomasz Strzyżewski, o którym wspominaliśmy, czytał Życie literackie i pewnego dnia przepuścił nazwisko Haliny Mikołajskiej, które było nacenzurowane. Halina Mikołajska, powiedzmy młodszym aktorka. Ludziom, wybitna aktorka, ale też pracowała, działała w opozycji. A dlaczego przepuścił? Z powodów emocjonalnych. Kilka lat wcześniej był na wycieczce w Egipcie i w Aleksandrii pod palmami, pił z nią drinki i ją podrywał. I tak zawiesił myśl, kiedy spojrzał, przeleciało mu, wykrył to jego nadzorca w urzędzie cenzury i odebrano mu życie literackie. Mógł tylko pisma fabryczne czytać potem. Jak pan sądzi, która dziedzina życia została najbardziej pokaleczona przez tą haniebną działalność cenzury? My naprawdę nie wiemy, ilu nie mamy kolejnych Wajdów, Kuców czy Maśluszczaków. Wszyscy ci wybitni artyści cierpieli, ale na różnym poziomie. No na przykład Zanussi był tak tylko lekko draśnięty. Ale ja tam w wielu życiorysach zahaczam również o podejrzenie współpracy, czy też wpływu służby bezpieczeństwa na twórców. Trzeba powiedzieć jednak wyraźnie, że były chińskie mury między cenzurą, a służbami specjalnymi w Polsce. Zaskoczyło coś pana? Wszystkie te opowieści tkwią we mnie, buzują i ja nadal nie mogę wyjść z tej atmosfery przez 8 miesięcy. Zastanawiałem się, pochylałem cały czas, co krok były jakieś zaskoczenia, jakieś zadziwienia. Dlatego bardzo polecam tę książkę, bo ona przede wszystkim okazała się aktualna w tym znaczeniu, że cenzura była, jest i będzie, ale mechanizmy, które ujawniają ci twórcy, są ponadczasowe. Błażej Toreński, Knebel, cenzura w PRL-u, to lektura, którą trzeba koniecznie przeczytać. Tę książkę mamy dla państwa, tylko należy do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i podać swój adres pocztowy, abyśmy mogli państwu tę interesującą książkę przesłać. A książka Strzyżewskiego, a właściwie to, co on przepisał, czyli zapisy cenzorskie w 70-tych latach, potem je wyprowadził do Szwecji, mówiliśmy, niedawno ukazała się w pięknym wydaniu z różnymi dodatkami. Ta książka, panie Błażeju, powinna być jedną z lektur szkolnych. Myślę, że tak. Błażej Toreński był dzisiaj naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Serdecznie dziękuję panu, serdecznie dziękuję państwu. Historia jak z książki. Rok 1652. W historii Polski źle zapisał się. Po raz pierwszy zdarzyło się, że jeden człowiek zerwał obrady Sejmu. Nazywał się Władysław Siciński. Kim był? Opowie o nim profesor Michał Kopczyński. Upita, niegdyś miasto, powiatu stolica, dzisiaj miasteczko liche, jedna w nim kaplica i kilkanaście chatek żydowskiej siedziby. Gdzie były ludne rynki, dziś tam rosną grzyby. Wzgórek, obronny wałem i zwodzonym mostem, teraz broni się tylko pokrzywą i ostem. Mury w gruzach, na miejscu zamkowego gmachu sterczy nędzna karczemka bez okien i dachu. Tak dawną stolicę położonego na Litwie powiatu upickiego zapamiętał w początku XIX wieku Adam Mickiewicz. Ale nawet wówczas żywa była w Upicie pamięć o jej najsławniejszym obywatelu, Władysławie Wiktorynie Sicińskim, złowróżnej postaci człowieku, który zerwał Sejm w roku 1652. Gdy w sobotę 9 marca, w ostatnim dniu Sejmu, dyskutowano nad tym, czy przedłużyć bezowocne dotąd obrady, Siciński zaprotestował i opuścił Izbę. Początkowo nie zwrócono na niego uwagi. Dopiero po jakimś czasie, gdy okazało się, że większość posłów chciała kontynuować sesję, zaczęto rozglądać się za Sicińskim. Nie było go jednak na sali. Marszałek Izby Poselskiej, Aleksander Maksymilian Fredro, podjął decyzję, by posiedzenie zawiesić na niedzielę i wznowić w poniedziałek pod warunkiem, że Siciński się pojawi. Poszukiwania zbuntowanego posła spełzły jednak na niczym. W tej sytuacji marszałek podjął brzemienną w skutki decyzję i zakończył obrady. Sejm rozszedł się bez uchwał. Wcześniej bywały takie precedensy, ale nigdy dotąd przyczyną nie była obstrukcja ze strony pojedynczego posła. Tak oto protest Sicińskiego i niefortunna interpretacja procedur przez marszałka powołały do życia liberum veto, instytucję, która wkrótce zabiła polski parlament. Odtąd protest jednego posła i w jakiejkolwiek sprawie powodował rozejście się Sejmu i unieważnienie wszelkich podjętych uchwał. Postępowanie Sicińskiego piętnowały osoby potrafiące dostrzec zbliżające się nad Rzeczpospolitą czarne chmury. Ja ganiłem tego najgorszego z ludzi, który złodziejskim sposobem wyjeżdżając wystawił Rzeczpospolitą na pośmiewisko losu, pisał kanclerz litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł. Owo pośmiewisko już po 3 miesiącach zaowocowało tragedią. 2 czerwca 1652 roku wojska koronne poniosły klęskę pod Batochem, a Rzeczpospolita ze swym pustym skarbem wydana została na łaskę lub niełaskę Chmielnickiego. Kim był Siciński i jakie kierowały nim motywy? O samym Sicińskim wiemy niewiele. Zanim został posłem, służył w wojsku, ale szczegóły owej służby pozostają nieznane. Na Sejmie 1652 roku był jedynym posłem z powiatu upickiego. Zerwanie obrad było zemstą za niekorzystny wyrok Sądu Królewskiego, który zapadł podczas obrad. Sprawa dotyczyła kwoty podatku, jaką miał wpłacić powiat, a stronami byli upicka szlachta, czyli wyborcy Sicińskiego, i Aleksander Ludwik Radziwiłł, starosta leżącej w powiecie ekonomii szawelskiej. Szlachta chciała wybierać podatek od ziemi uprawnej, by w ten sposób obniżyć obciążenie własne i przerzucić ciężar podatku na Radziwiłła. Ten ostatni nie godził się na to i wpłacił kwotę mniejszą niż oczekiwano. Trybunał Skarbowy nakazał powstałe manko zapłacić Radziwiłłowi, ale Sąd Królewski wyrok ten uchylił. I właśnie w zemście za ten wyrok Siciński zerwał obrady. On był nie jednej winien, ale wszystkich zbrodni. Jego trucizną naród zduszony oszalał, on królom ręce związał, kraj klęskami zalał. Mieszkańcy powiatu upickiego docenili jednak postępek swego posła. W 1655 roku wybrali go na urząd stolnika, a 4 lata później na posła. Niewielu zdawało sobie sprawę, że to, co dobre dla powiatu, nie musi być dobre dla Rzeczypospolitej. Kłopoty państwa nie były ich kłopotami, a zresztą im gorzej, tym lepiej. Dopiero upadek państwa i zła sława liberum veto uczyniły z Sicińskiego postać znaną powszechnie. Podobno jego naturalnie zmumifikowane zwłoki pochowano dopiero w połowie XIX stulecia. Jak świadczy Mickiewicz, trup klątwą uderzony dotąd cały stoi. Ziemia go przyjąć nie chce, robactwo się boi. Nie znalazłszy na ziemi święconej spoczynku, strasząc ludzi, rzec można, wala się po rynku. I w tej roli Siciński pozostanie po wsze czas. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me so. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Dzieje się historia. Wbrew królewskim aliansom, Rosja, Europa i polska walka o niepodległość w XIX wieku. To tytuł książki, która jest plonem Międzynarodowej Konferencji o Polskich Powstaniach, a zorganizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2013 roku. Artykuły napisane przez grono doborowych historyków z Polski i krajów sąsiedzkich poruszają tematykę międzynarodowych aspektów polskich insurekcji, a także analizują ich długofalowe oddziaływanie na losy Polaków i historię Europy. Jednym z autorów tej książki jest wybitny znawca problematyki rosyjskiej i sowieckiej, profesor Andrzej Nowak. Zastanawia się, gdzie był początek tej tradycji powstańczej, gdzie bierze swój początek. Na pewno nie dopiero w 1794 roku, pisze profesor Nowak, nie z chwilą wybuchu insurekcji kościuszkowskiej. Przed nią była wielka, trwająca blisko 5 lat Konfederacja Barska, nierzadko umieszczana w historii polskich powstań narodowych jako jej pierwszy rozdział. Pierwszym chyba jednak nie była. To bardzo ciekawa publikacja, wbrew królewskim aliansom, Rosja, Europa i polska walka o niepodległość w XIX wieku. Bardzo polecamy Państwu tę pozycję. Też przeczytajcie. W naszym programie już dziesiątki znakomitych historyków, księgarzy, publicystów anonsowało książki i wiemy, że słuchacze z tych anonsów często korzystają. Dziś poleca lekturę pani Zofia Szpiankowska, księgarz warszawski. Tym razem potraktujemy bardzo poważnie historię. Justyna Błażejowska, pani urodzona w 83 roku, czyli bardzo młoda osoba. Dlaczego podkreślam młodość? Bo piszę o czasach, kiedy po pierwsze nie było jeszcze na świecie, bo Korto są lata 70. No i lata 80., gdzie była dzieckiem. Musiała się przekopać przez niesamowitą ilość dokumentów. Książka jest potężna, prawie 600 stron. Jest to chyba pierwsza taka całościowa, kompleksowa próba przedstawienia historii ruchów, my dzisiaj nazywamy antykomunistycznych. Rozmawiała z jakąś niesamowitą ilością ludzi. Ja się tutaj sporo dowiedziałam, dlatego że to jest jednak pojęcie całościowe, a my nawet jak żyjemy i funkcjonujemy, to żyjemy tylko w obrębie jakiejś tam grupki ludzi i nie mamy całościowego spojrzenia. A tu jest bardzo ładne całościowe spojrzenie z uwypukleniem pewnych punktów właśnie, o których ja na przykład rzeczywiście nie miałam pojęcia. Dlaczego harcerska droga? Bo Właściwie większość tych ludzi była z tego tak zwanego czerwonego harcerstwa. Jacek Kuroń był przecież jednym z współtwórców, co dzisiejsi mają straszny zarzut. Tylko zapominamy o tym, że Jacek był zawsze lewicowcem. To jest ta lewicowość w rozumieniu pewnej wrażliwości, którą większość tych ludzi działających w tamtych latach miała. Bez specjalnego oceniania tego drugiego człowieka, tylko na zasadzie ten człowiek potrzebuje pomocy, to my mu pomożemy. Nie będziemy wnikać w to, jakie on ma poglądy. On potrzebuje pomocy. I to pani Justyna dosyć ładnie, dosyć ciekawie opracowała, napisała, wydała. Nie patuje pani Justyna jakimś bardzo trudnym językiem, hermetycznym w żaden sposób, bo są też takie opracowania, gdzie jest tak hermetyczny język, że ciężko jest przebrnąć. No, na pewno nie jest to lekturka do poduszki. Justyna Błażejowska, Harcerską drogą do niepodległości. Od Czarnej Jedynki do Komitetu Obrony Robotników. W małej kawiarni przy stoliku siedziało dziewczę Róży Kwiat. Jej oczy tęsknią za muzyką, w muzyce widzi cały, cały świat. Jej oczy tęsknią za muzyką, w muzyce widzi cały, cały świat. Czemuś mi dziewczę takie smutne i zapłakana twoja twarz. Czy ta melodia ci okrutna, czy ty innego w sercu masz? Czy ta melodia ci okrutna, czy ty innego w sercu masz? Opa! Koryfeusze. Teraz coś dla poprawy naszego zdrowia i o witaminach. Nie będziemy zaglądać do Państwa talerzy, a przypomnimy jedynie o osobie, która witaminy odkryła. Małgorzata Nieciecka-Mac zaprasza nas do świata biochemika Kazimierza Funka. Jest ojcem nazwy witamina i biochemikiem, który pierwszy odkrył, czego brakuje nam, kiedy jesteśmy zmęczeni, niewyspani i przeziębieni. Słynnego odkrycia Kazimierz Funk dokonał w 1911 roku. Rok później naukowiec wydzielił pierwszą witaminę, witaminę B. Wtedy dość częstymi jednostkami chorobowymi były neuropatie, między innymi choroba beriberi, pelagra, jeszcze parę innych, które jak się okazało potem były spowodowane niewłaściwą dietą. Mówi profesor Mirosław Wysocki z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. To się zdarzało nagminnie na statkach. Marynarze jedli ryż łuskany, a właśnie nasz bohater Kazimierz Funk odkrył, że łuski ryżu, te otręby ryżu zawierają tiaminę, czyli witaminę B1, która przeciwdziała i leczy wszelkie neuropatie. Wtedy to miało kolosalne znaczenie. Funk urodził się na Śląsku. Kiedy miał 16 lat, rodzice postanowili wysłać zdolnego syna na zagraniczne studia. To między innymi dlatego wiele lat później Polak doskonale radził sobie jako pracownik instytutów badawczych w Paryżu i w ośrodkach badawczych w Niemczech i w Anglii. W latach 20. XX wieku Kazimierz Funk spędzał czas oglądając świat pod mikroskopem w Zakładzie Higieny w Warszawie. Już jako słynny naukowiec w roku 1923 do Państwowego Zakładu Higieny przybywa Kazimierz Funk i obejmuje jako kierownik Zakład Biochemii. Ale już nie zajmuje się witaminami, bo uważa, że już swoje zrobił, tylko pracuje nad tworzeniem i produkcją insuliny. Od 1923 do 1928 roku wyprodukował insulinę i ta insulina była produkowana na taką skalę, że mogli się nią posługiwać pacjenci, którzy przedtem byli skazani na śmierć. Do dziś odkrycie Polaka to kamień milowy medycyny, chemii i farmacji. Józef Teodor Konrad Korzeniowski. Jeden z najbardziej znanych pisarzy na świecie o polskim pochodzeniu. Mając 27 lat osiadł w Anglii, pisał po angielsku. Jądro ciemności to książka, która weszła do ścisłego kanonu literatury na świecie. Na początku programu wspomniałem o Albercie Chmielowskim i o tym, że jest patronem roku 2017. Podobnie Konrad. Z okazji 160. rocznicy urodzin Sejm ustanowił ten rok rokiem właśnie Konrada. W audycji naszej pisarz będzie obecny co tydzień. Nie będziemy czytać jego literatury pięknej, ale przypomnimy konradowskie memoranda, noty, szkice i artykuły dotyczące Polski, w których wzywał Wielką Brytanię do uznania praw polskiego narodu do samostanowienia i odzyskania państwa. Po odrodzeniu Rzeczpospolitej nie zaprzestał działalności publicystycznej o charakterze patriotycznym. Umacniał wizerunek państwa polskiego w świadomości Anglików i Amerykanów, wskazując na związki Polaków z zachodnią kulturą i potrzebę wspierania obrony Rzeczypospolitej przed Związkiem Sowieckim. Dziś pierwszy fragment Konrada. Czyta Ryszard Łukowski, a ja już Państwu dziękuję za pierwsze w tym roku spotkanie. Dziękuję Renacie Szewczak za realizację i Magdzie Karczewskiej za pomoc w powstawaniu tego programu. Marek Strymecki. Do George'a Keatinga, Oswald, 14 grudnia 1922 roku. Rasowo przynależę do grupy, która historycznie rzecz biorąc ma własną przeszłość polityczną i zachodniorzymską kulturę czerpaną najpierw z Włoch, a potem z Francji. Temperament raczej południowy, to placówka zachodu o tradycjach rzymskich, umiejscowiona między słowiańsko-tatarskim barbarzyństwem bizantyjskim z jednej strony, a plemionami germańskimi z drugiej. Stawiała ona zawsze desperacki opór obustronnym wpływom i do dzisiejszego dnia pozostała wierna samej sobie. Wyruszyłem w świat do Francji i Anglii, nie mając jeszcze 17 lat. I w żadnym z tych krajów ani przez chwilę nie czułem się obco wobec idei, uczuć lub instytucji. Jeśli chodzi o to, że jestem pod wpływem tak zwanej literatury słowiańskiej, to mylą się tu całkowicie. Podejrzewam, że ma się tu na myśli literaturę rosyjską. W rzeczywistości jednak nigdy nie znałem rosyjskiego. Te parę powieści, które czytałem, czytałem w przekładach. Zawarty tam sposób myślenia i emocjonalizm napawały mnie zawsze odrazą, odziedziczoną i własną. Oprócz literatury polskiej żywiłem się w młodości francuską i angielską. Kiedy byłem uczniem w znakomitym gimnazjum Świętej Anny w Krakowie, nurzaliśmy się po uszy w literaturze klasycznej. Choć nasze studia historyczne były oczywiście lekko doprawione Niemczyzną. Wiem, że wszyscy chłopcy, jak nas było 600, z całych sił opierali się temu wpływowi, akceptując jednocześnie niemieckie osiągnięcia i solidność w badaniach naukowych. To było całkiem naturalne. Jestem potomkiem tradycji rycerskiej, a nie barbarzyńskiej. Jeśli moja umysłowość uległa jakiemuś wpływowi, był tu przypuszczalnie wpływ romantyzmu francuskiego. Wychowałem się nie na ideach buntu, ale całkowicie bezinteresownego liberalizmu i nie na surowych naukach moralnych wyniesionych z nieszczęść narodowych. Wyłamałem się z tego wcześnie. Może z nadmiaru indywidualizmu. Zarówno jednak ten fakt, jak i inne dawno już uzgodniłem z własnym sumieniem. Muszę wyznać, że nigdy nie byłem przeciętnym, zdolnym chłopcem. W gruncie rzeczy wcale nie byłem zdolny. Do wszystkiego, co w późniejszych latach osiągnął, doszedłem po prostu słuchając własnego instynktu. Głosu z zewnątrz. Oczywiste jest, że nie posiadłem angielszczyzny w jakimś wyjątkowym stopniu.